خبر رونا و پاری دے دلالت التزامی متعلق قدمات کی یہ جیسا شرط کا ذکر کر نانو عباراتوں چھ محبولات ہری سے بیائی عارض پدا عبارات سر یوا مسئلہ تا اشارہ کو چھ اگا مسئلہ دے ابن حاجب صاحب و دے امام راجی صاحب پا حوالہ بندائی ذکر کروی نو امام ابن حاجب امام راضی ادھر قول دار ہے ادھر مسلک دار ہے چھ دلالت التزامی پا محاورے دے عربے کے پا اشعار دے عربے کے استعمالی جی خو لیکن پا علوم کے پا مسائل کے دا محجور دا ہے دا متروک دا دا و مسئلہ دو دا یو مسلک تا دے امام راضی و دے امام ابن حاجب صاحب نو عرض دے محب اللہ بحاری صاحب پا دا عبر اثرہ چی خیلا الالتزامو یو مسئلہ تا اشاراکو امسئلہ بند قائل امام راضی ابن حاجب صاحب دی دی ویائی چی دلالت التزامی پا اشعار دے عربی محاوری عربی کی استعمالی جی خو لیکن پا علم کے محجور دایا دخپل مدعا دے پورا دی دلیل غلائی دایا خو دا محب اللہ دے ہاری دلیل صغرا ذکر کریے دو او کبرا پٹا دو او تب سرا والا گئے دلیل یہ دادا چھے زکا دا دلالت التزامی پا علم کے محجور دائی لأنہو عقلیون دا دلالت عقلی دائی وکل عقلی ہرغ دلالت چھے عقلی فہو محجور فی العلم آمتروک فا علم کے نفا دلالت التزامی محجور فا علم کیس برگر دا قیلا ویلشوی دی الالتزام دلالت التزامی محجور فی العلم متروک فا علم کے مخبرے و اشعار کے نا دلیل یہ سر ہے لأنہو عقلی زکا دلالت التزامی عقلی عقلی دا کبرا سے دو وکل ما هو عقلی ہر اگر شاید چھ عقلی ہی دا اخبر سر والا گو ہے فہو محجور فی العلم آمد ترکی پا علم کے نتیجہ سر رکھلا فدلالت التزامی محجور فی العلم اس دے گا سغرا دلیل سر آئی چھ لأنہو عقلی چھ دا عقلی دائی وچه زکا عقلی دائی چه دلالت طبعی خود دائی دلالت طبعی خود داتا ویایی چه آغا دلالت پا وقت دیست پسشی پا کیلی طبیعت سرائی پا اعتبار دی طبیعت سرائی یعنی پا دی اعتبار سرائی چه طبیعت احداث کرائی دی دال پا وقت عروض دی مدلول کے دلالت طبعی خود داتا ویایی چه آغا وجه دی طبیعت سرائی یعنی احداث کرائی طبیعت دی دال پا وقت عروض دے مدلول کے و ایز دا انسان چی پا قبل العلم دلالت کو بیادا انسان احداث طبیعت کرائی لئے پا وقت عروض دے مدلول کے چی قبل العلم و طبیعت اور عرص دا ہو رہا ہے لو دلالت طبعی لئے لکھا چی دا پا احداث تے طبیعت سرمدے بگے دلالا پا وقت عروض دے مدلول کے لئے احداث ہویا ہے اور دلالت عقلی لئے عقلی ذکر دا ہے لا وزعی وزعی نا زکر چھو وزعی خدا دا یہی چھو وزع دے وزع سرائی اور دلتا پا دلالت التزامی کے دلالت وزع وزع وزع خارج ماناتا وزع کرائی ندائی ندائی صغرا دلیل دے چھو عقلی دائی زکر عقلی دائی تبعی ندائی زکر تبعی خوچا دا یہی پا احداث تے طبیعت اگ دلالا پا وقت عروض دے مدرل کرو دا دلالت التزامی لکا انسان پا قبل العلم طبیعت دخل مستقل او وزعی لدائی زکا وزعی خوب وزع دو وزع سر او امانات و دولا دا انسان و خارج امانات وزع وزع کرده دا خو عقلی شو صغرا خو ثبت شو او کبرا او عقلی محجوری پا علم کے زکا چه پا علم کے اگر دولت متبار دائی چه تعلیم و تعلم لرا مخل لی پا تعلیم و تعلم کے فائدہ عام وی نفع اشمل وی او پا دولت التزامی سرا پا چه عقلی وقت نو پا عقلی دلالت سرا بیا تعلیم و تعلم کے نفع عام علا دیوی اشمل علا دیوی نو عقلی دلالت پا تعلیم و تعلم کے ستیم و خل لائے لکہ چھو عقل متفاوت تھی دیو دال اللہ لکہ لگائے پا یورد دلالت کو مثلا دیس پا وجود دلالفیز دلالت کو ایو عقل وی آگا مدرون ارملی باوائی شی پا عقل سرا و دیبال عقل وی نشیر ملی باوالا ہے کبرا سے دلیل ہے چھے دلالت عقلی محجور لائے زکا پا علم کو چھے پا علم کو خو مقصود تعلیم و تعلم لائے و آگا دلالت متباروی چھے پا تعلیم و تعلم کے نقصان لچائی نفع عام وی اشمل وی و عقلی نخو مخل دے تعلیم تعلم لائے زکا عقل متفاوی ونقض محب الله بهاري صاحب اس پداغا استدلال دي قيل بل نقض والي داري چه دا كيل دليل يتشكى چل انه عقلي وكل عقلي وكل ما هو عقلي فهو مهجور دا من اس نقض کو اعتراض کو خدا نقض داي دي امام غزالي طرف تا امام غزالي طرف نا دا نقض داي دي امام غزالي طرف نا ونقض منقوض داي دا دلیل دے امام راضی و دے ابن حجب بے تزمن پا دلیل لپا دلالت تزمنی سرا وانو قضا منکوز دا دا استدلال دے دی پا دے مختا دلیل سرا بے تزمن پا دلالت تزمنی سرا سرا جا منکوز دا نوارو دا خبر آو کی چه نقص جتا کلا پا دلیل بل دے واردارے دا پا دوا کسما دا دا ورست انشاءاللہ بیردری میگا پا معرف که دا بخصی نشی یو نقض اجمالی دا بل نقض تفصیلی دا نقض اجمالی دا تا یعنی چه تو مقابل ثبوت یو دعوا وکو پا یو دلیل سرا بیتو تا ہوئی چه دا دلیل دا فسد دا ازکا چه دا دلیل خود دیل تا موجود دا و مدعای رو سرده تا خمق دا دلیل ادغه مدعا دا ثبوت پورا وای یدا دلیل خودیل تا وجود ده مدعا دا ثابت اوله خودیل خلل ثابت کړی نو سید دا دلیل پاسې ده دا تاسو یې لګځي اجمالی لګځي اجمالی دا چې کوم مقابل دی تو دعوا ثابت کړی وی په یو دلیل سره یا تر ته وی دا تر لګځي اجمالی وی چې دلیل ده فسد ده لکه دلیل تا موجود ده او مدعا نه ثابت کړه په دغه دلیل دعوا ثابت ده خودیل تر ثابت اوله او تفصیلی لقص داتا ویایی چه تخاص و مقدمه معینه تا گوتا ویر وغزاوی چه دلیل ده خروب تا یعنی صغرا ده دلیل ده حروفه دو کبرا ده دلیل ده خروفه دو او پا دا مقام که چه دا کیم دلیل ده ای پیش کن او ده امام غزالی طرف پر نکس پا وارد شد چه وانو کزا به سازم مونه دور احتمالات که دایشی نقض اجمالی که جری که دایشی پا ده مقام که نقض تفصیلی جری که دایشی اول نقض اجمالی که جری که چه تو پا نخپل دلیل سرا چه لأنه عقلی نا دلوت التزامی عقلی دا و کل ما هو عقلی نا فاوا محجور فی العلم نو دلوت التزامی ما دا دلیل در بش پر پا دلوت التزامی که موجود دا انا دا دلوت التزامی دا دیل تا دلیل دا پی تیر کن دا دلوت التزامی دا چه دلیل دیل تا وٹ که جری دا پا دلوت التزامی دا صغرا و دا کبرا صدیق دی دا دلیل پی صدیق دا و خلان که چه تزامی پا علم که محجور ذکر تزمنی تا راس غلاشه چه لأنه عقلیونا وکل ما هو عقلی فهو محجور فنانو و تزمنی محجور دای نتیجه خلاف تو نتیجه ندور کردی دلیل شتا عقلی دای تزمنی و اعتقل ویش عقلی محجوری پا علم که و دیر داد عواسه بیتا رو دو تزمنی چه محجور نده بله دای توسی محجور نده بله بدیل تر دعوا میرسه بیتا رو اس تزمنی سر بی عقلی دای آقا خبر کرو گولا که تزمنی بی عقلی دای لکا چه تبلیخو ندائی تبلیخو داده یه چه پا احداث تی طبیعت تی دال سر ای پا وقت عروض دی و دا تزمنی دا رویت تکا انسان پا خیوان بنا دلالتو که یا پنا تک دا که طبیعت دخل شتا و این تزغا عقلی دای وزغی ندائی لکا چه وزغ بی وزغ خو طلا بنا دای چوستا خو وزغ آنه بی نسی عقلی شکا نشا عقلی چه عقلی شو دلی دای چه وکل با با عقلی فاو محجور و دا محجور ندائی دلیل شتا و محجور ندائی دا تا نقض غاوی اجمغا اجمالی و نقض تفصیلی دا چه پر صغرا که پشتنا در وقت جدا صغره دسه مطلب دای چه لانه و عقلی دا عقلی دا مطلب دای چه رو دا وزع دخل نشتا که که دا عقلی دا مطلب دای چه دا عقل دخل که دا عقلی دا مطلب دای چه دا وزع که دا مطلب دای چه دا عقل دخل که دای که دا عقلی دا مطلب دای چه دا وزع دخل نشتا که دا صغرا دا نمانا ویلی انسان چې دلالت کو په قابل العلم نه ای وضع دخل کښتا کړه په اس کسه دا انسان شو دا بنا مزرو شو حیوان نه تکا دا قابل العلم خارجه مرا شو اس دا انسان چې دلالت په خارجه مرا کو خو دا په واسطه ای کو چې دا باندې مزرو سره لازم دی کا دا نو دی په کړه وای تر او دا مرا ته انسان څه دی وضع دا یې په واسطه دی کله کاته چې وضع وي سره زه دخلی کړو وای کا ډایرکو ته وضع نه دی خو دا باندې مزرو په واسطه ای کو به وضع دخل کښتا کدا بنا مزل او نوای انسان و دا بنا توز علا وای دی انسان دا بنا وای نا یه پا دلالت کرای وای که انسان دا بنا توز علا وای یه پا دلالت مکو دانه وزع دخل کشتا چی که وزع دی انسان دا مانا تانو وای شوی بیاره پیکو و که دی عقلی دا بنا تا وقل چنده عقل دخل کلای بیا سغرا و اطولا و منی کنه و منی چې دلالت التزامی عقلی ده حکمران جنو چار عقلی موجود ویلې دخل د عقل په دلالت مطابق کې شته کنه شته ویلې انسان چې په خوانو نتیک باندې دلالت کو مطابق خو شي شور ویلې ورای د بارا باندې نکو یا انسان چې په خلیق روان دلالت کې په نتیک چې تزمری ده خو د عقل دخل شته کنه ورای د بارا باندې نکو بیا خدا ټول موجود شي نو سیدا کبرا ده مانا چې هر شي عقلی وی موجود دي مطابق کې عقلی ده تاسو تزمری عقلی ده بیا موجود دي و مطلب یې دا چې دغه دوله د استدلال ده په دې دلیل سره دا باندې لکه زور دی په دلالت تزمونی اجمالی غو تفصیلی غو خود امام رازی طرف چا جواب کړی دی ابن حجر طرف امام غزالی ته چا سل کې دی دا سی ای چې موږ د کوم دلیل چې دا چې الله او عقلی او کل عقلی دا صحیح ده و تاسو موږ د لکه تفصیلی نه باندې چې موږ صغرا خروفه لکه چې تو چې نه موږ صغرا خروفه کړه اختبارات سبا چیا و د عقلی دا مطلب کې چې د وزن دخل نشته کې یو د عقلی دا مطلب چې د عقل دخل کې ده کاول مطلب یې صغرا ده معنا کسری مطلب یې کبرا زه خسر پر ادوا کې ده وشه زه د عقلی دا بار و خل چې د وزن دخل نشته کې نه دا بار و خل چې د عقل دخل کې ده د عقلی دا بار و خل چې الله او د ضرورت تزمی عقلی ده چې نه ټلا بار دی نه جز دی بار ده نه عین بار و زلا و د دخل په بلا بوزلا و کې ده دا بار و خل چې دا بار و خل زتی مطابق کې روي مطابق خو عین ما نماز لرو ته زمانی کړه وای دغه خو داخل په نماز لرو کېده سی سو کو ته پته شو التزامی ته پته شو زه د عقلی ته د عقلی ته د عقلی ته مطلب دی شر نو کولا بالا د جز نه نو کولا بالا د کې داخل نه سی به ته مونږ دغه احتمال لري کې جوړ کا چوی اج مطابق کې غافل ده مطابق کې څه عقلی نه چې کولا بالا ته زمانی ته کا عقلی نه چې داخل نه زه خو د عقلی دا مره وخلا نو دا ترستی په مطابق کې التزامی نه وای دی دا ویل د موبال مطابق سره است مطابقی او د تزمنی التزامی په میاد کې نسبت بیانوي و یلزمهما لازم د تزمنی التزامی دوار سره او مطابقه دلالت مطابقی مطلب دا چې شرطه تزمنی وي شرطه التزامی وي ولته وخبخه مطابقی وي چې شرطه تزمنی وي شرطه التزامی وي ولته مطابقی وي وجه یې د وجه دا چې تزمنی معنا دا دو فهم دے جز پا زمان دے فهم دے کھل کے دا مطلب چا وارو کھل ذکر کی دے اگر پا زمان کہو بیا جز روالستی و تزمانی خدا و دامن دارا چا تزمانی روالی خوال آگا سر روالی کادر مسئلہ نہیں تزمانی تلائشی دلا نے کچھ پر تزمانی مطابقی ہو سر نسکی سر آئیو حاضر ہو او التزامی سر بیلے مطابقی لازم دے زکر التزامی دا مانا فهم دے لازم فطبعا دے فهم دے مرزون سره دا ورا چې التزامی مند وته ورته کول دا چې مرزون دا اول تصور کړای او مرزون باندې مطابقی دي لکه په تزامنی کې اکل معنا سره مطابقی او خدلا مرزون باندې مطابقی دي نو دا ورا چې دا ورته التزامی کې اول مرزون فهم کې دا ضروري دي خدلا یو سوال کو ورته دي چې جواب سوال دا ورته دي چې دا تو چې کوم مرزون ورسته مطابقی د تزامنی التزامی سره دا خو په نزد اهل منطقه صحیح ذکر منطقہ تزمانی ویائی گا تفاہم دے جوز پا زمان دے فاہم دے کل کے کل متبکی مانا لو اول وارس اسی ہوتا سی فاہم دے لازم فطبع دے فاہم دے ملزم سرا خو اہل عربیت خو تزمانی ہے تزمی دا مانا لکو اہل عربیت خو یہ تزمانی چاہتا ہے فاہم دے جوز قصدن بغیر دے فاہم دے کل لکہ دے نسان دا دائرک خیوار وخلا دا سنا چھوئے خیوار نا تک وخلا ہے پا زمان کی خیوار وخلا او التزامی چاہتا ہے فهم دیگه مدلوله چه التزامی قصدن لکه انسان دارک اکابر العلم وخلا دانا چی ور منظوم وخلا چه که ومنا تکتا اغنا با دیگه پتبع دای وخلا نو دا اهل عربیت من از منغو تزامنی التزامی داتا یه چه فهم دی جوز قصدن بغیر دی فهم دی کلا فهم دی لازم قصدن بغیر دی فهم دی ملزمنا نو دو پیه تبار سر ادیم از که نظوم رو های تزامنی ہوئی التزامی ہوئی اما تبکی ہو نئی برسا تکا شغل خاصو تو نئی کرد جواب شاذر کے دمزوم چې مشکل ذکر کو د اهل ملت کاسنګ لزوم تحقیقی ده پرشتیا زکه چې د اول کول وسره وخلی بیا جزء وخلی اول مرزوم وخلی بیا لازم واقول ملزومی متبکی مانی دي او د اهل عربی سره کله زوم تحقیقی در درمی خو لزوم تقدیری او فرضی ارتلای شي نو ته لزوم تقدیری مراد ده فرضی سره نه فرضی مطلب دا چې پکیم دي چې تفاهم نه جزء وکي قصدن فرضی که دا خبر اگه پرس کوایشی چه فهم دیگه کل غو بکا کرستن چه فهم دیگه کل کسدن موکی بسر اگه باید کنه بسر اگه باید کتل خلل نه سره کوچ سره پار ذکر دار مطابقی و سره لغلا لکه تو دا پرس کوای شي چې د انسان لا ډایرکټ حیوان مخله خدا پرس کوای شي چې حیوان راته کړه دلته وخله پکین دې کچ ته فهم دل ازو کې قصدل ایو دال لکه د انسان لا قابل العلم قصدل مخله ولته دا جایز چې دا پرس کې چې ملزوم و سره پارس کې نو کتل خلل په مقام کې بل فل حقیقتا ابل زول و کل مدی سره غلی خو پرزر سره تلای شي چې ته پارس کې لوستی ولا تحقق ته مطابقی لزوم ده مطابقی د التزامی ته زمونی سره فرض درو وای یا بل ته ودا درو وتا چې یاره هر عربی څنګه غو د هر طلبت التزامی سره د لزوم ده مطابقی تحقیقی ده سرهنګه تحقیقی ده ازکه په دا مطلب سره چې کیم دي کته دلالت غاتو زمونی دلالت متبارکی بیا اگر معنا چې تو دلالت تزمونی دی ولا پس متبار ده اذا بحر ده پر کې دای شي بل لفظ غوځاوی چې هغه دلالت په مطابق کی یا په کوم ځای کې ته دلالت التزامی متبار ده یو دال په معنا التزامی متبار کړای دی کې دای شي مدرونه التزامی پر یو داس لفظ غوی چې هغه دلالت په کوم یو مطابق کی مثال سره وځخت لکه د انسان لته معنا التزامی او خلا جوهر الجسم ناب خصاص متخریج بل ادا دغه چې انسان دلالت کو د کوم دلالت ہے تزامنی جوهر الجسم نام خصاص متخرج بالاراده اذا انسان ضرورت قصدر تو اخرى دايركت اخرى لو اذا كم ضرورت شاطا ولا هو اذا جوهر الجسم نام خصاص متخرج بالاراده اذا كده بر يبل لفظ هو ضابه كده هو صح قبل كم لفظ ده حيوان ده حيوان كم ده لنتات متبكي حيوان ده برغم متبكي ما انا بل ده غير ما انا جوهر الجسم نام خصاص متخرج بالاراده فانسان ده وقت انسان ده بر تزمريده اولین که دغه باندې به خیوان تا وخت مطابقی دو اگر که دولت مطابقی و سر نظر شه د بل څه دی وایا په دغه یو پس که دواړه نه وګل چې دغه یو رسال کې مطابقی دي شي په دغه یو رسال کې زمونی ادمن زر در وایي رسال پر د بل زمونی شه د خیوان پر د بل مطابقی شه خو سر لازم فشا دا از قبل العلم به رسال له وخلا دا کله انسان له قبل العلم وخلا یا داس وکړه ختم کې جوړه کا اولش کې وځه خره دا کړه چې صورت وجدي شي استغفر انسان سخال مستخا دغه له ختم کوي کوم دغه ته ختم التزامي خودلتا بیا د جود در وخت په سخا سره متبلګي عربی ته کایدا ودا مارا ته وزا ده یا لایق ته علم په دغه د انسان دغه نه سره التزامي او د قابل علم دغه نه سره متبلګي په دغه التزامي دغه نه سره د بل غردی بیا بهاره وکړه ترجمه روزتی کپایولا پس که دوالا والا لازم نشوالا خوچ پکیم دی که دلالت تزمانی التزامی وی دیگه مدرول التزامی دی پرا پزن مواد که دا که دایشی چی بیا متبکی دی پزن مواد وضع شوائی ایده غلابا بیا یو اعتراض پا اهل عربیت وارد دیجی بیا پا مناطقه بند وارد دیجی بیا ورست دا امام رزی ورا خبر دیجی دا منو انشالا پا اوتا وارد